jeszcze będziemy podczas tych wakacji sięgać do tego pudełka? Oczywiście, że tak, to odpowiadam na pytanie pani Karoliny. Jeśli dzisiaj wszystko ułoży się zgodnie z planem, a jak państwo wiedzą, od samego początku istnienia tego programu nie mamy w rzeczy samej planu, to być może jeszcze pojawi się taki utwór, który będzie przypominał nam radio z zielonym okiem. Teraz natomiast trochę sobie łupniemy, dlatego że po pierwsze płyta jest niezwykła i godna uwagi, no a nie chciałbym, żeby się zmarnowała. W obliczu tych nadchodzących upałów wybrałem utwór, który jest zatytułowany Sweet Tea. Podobno, a być może ktoś z państwa ma więcej wiadomości na ten temat, właśnie słodka herbata w takie upały najbardziej gasi pragnienie. Czy to prawda? Posłuchajmy utworu. Bardzo bym nie chciał, żeby ta płyta się zmarnowała, bo w natłoku takiej muzyki, która jest i która przemija i do której potem nikt nie wraca, ta płyta lśni. Wszystko tu jest dobre, i wokal, i gitary, i perkusja. Na perkusji Jason Bonham. To państwo wiedzą, Andrew Walt gra na gitarze i śpiewa, Glenn Hughes śpiewa i gra na gitarze basowej, czyli zespół, o którym czasem wspominają słuchacze trzech wymiarów gitary, California Breed. To był utwór pod tytułem Sweet Tea. Okazuje się, że ta słodka herbata to może niekoniecznie na te upały. Są inne sposoby na to, aby ugasić pragnienie, ale o tym później. Bo jeszcze jeden utwór chciałem z tej płyty zaprezentować, żeby się nie zmarnował. Jest zatytułowany Midnight Oil. Tak, to jest dobra płyta dla tych wszystkich, którzy lubią się kąpać w takiej wodzie hard rocka i klasycznego rocka. California Breed. Jeśli państwo pozwolą, niezbyt natarczywie, ale uparcie będziemy wracać do tego krążka, bo jest tam jeszcze kilka doskonałych utworów, ten, który za nami, zatytułowany Midnight Oil. Dziękuję państwu za aktywność, bo tych propozycji na upały, a w zasadzie napojów na upały jest wiele, między innymi kefir, tak, bardzo dobry, ale pan Michał napisał swój przepis. Najlepiej gasi pragnienie napój izotoniczny własnej roboty. 1,5 litra wody, 3 łyżki miodu, sok z 1 cytryny, 1/2 łyżeczki soli, to mnie troszkę zdziwiło, mieszamy i można żyć. Dziękuję panie Michale. Teraz sprawa związana z zaproszeniami dla państwa. Jak państwo wiedzą, w piątek o 19:00 koncert zespołu T-Love, specjalny okolicznościowy koncert zespołu T-Love, pierwszy dzień sierpnia. Mamy dla państwa zaproszenia. Proszę zadzwonić do Bartka. Adres to Myśliwiecka 357, studio imienia Agnieszki Osieckiej, 22 i 7 trójek. Zaproszenia na ten koncert czekają na państwa. Czeka na państwa również ta niespodzianka, o której wspominałem. Ona jest mała, bo to jest płyta. Płyta, którą prezentowaliśmy uroczyście w poniedziałek. Wczoraj ta płyta miała swoją premierę. Eric Clapton i przyjaciele w hołdzie dla J.J. Cale'a. I o przyjaciół mam pytanie do państwa. Czy wśród przyjaciół Erica Claptona i J.J. Cale'a znalazł się na tej płycie John Mayer? Jeśli tak, to proszę napisać tak, jeśli nie, to proszę napisać nie i następnie imię, nazwisko, adres korespondencyjny, bo chcielibyśmy państwu wakacyjnie ten jeden egzemplarz, bo tylko jeden niestety egzemplarz państwu wysłać. 71335 i koszt połączenia to złotówka i 23 grosze. 71335, czy w nagraniu tej płyty John Mayer brał udział. Na pewno pojawił się podczas nagrania Don White. The only thing to help. Tak pomyślałem, że to, ten utwór to jeden ze znaków szczególnych J.J. Cale'a. Sensitive Kind zaśpiewał pięknie zresztą na tej płycie Don White. Czy pojawia się na tej płycie John Mayer? To proszę napisać tak albo nie. Imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Płyta ta najnowsza Erika Claptona, Eric Clapton and Friends, w hołdzie dla J.J. Cale'a. Jeden egzemplarz czeka na kogoś z Państwa. Proszę napisać 71335 i koszt połączenia złotówka i 23 grosze. Uwaga, proszę Państwa, to jest jedna moim zdaniem z lepszych płyt, z bardzo dobrych płyt, które ukazały się w ostatnich dniach. Zespół jest młody, nazywają się Blues Pills. Thank you. High Class Woman. Wszystko można to usłyszeć. I Led Zeppelin, i Janis Joplin, i Jimiego Hendrixa, a to jest młody, fantastyczny, amerykańsko, a właśnie chciałem powiedzieć, amerykańsko-szwedzko-francuski zespół. Nazywają się Blues Pills. I wczoraj w tej radości wielkiej, ciesząc się tą płytą, chyba gdzieś coś przeoczyłem. To chyba nie będzie tych koncertów w Polsce w tym roku, ta oficjalna trasa koncertowa panu Stanisławowi z Krakowa. Bardzo dziękuję za korespondencję. Nic o naszym pięknym kraju nie mówi, ale być może jeszcze zawitają do nas tu nad Wisłę, bo bardzo chcielibyśmy ich zobaczyć na żywo. Blues Pills, nowa płyta, będzie się pojawiała w trzech wymiarach gitary, a płyta odnosi się w całości do... jest nowoczesna, bardzo nowocześnie zagrana, ale odnosi się do czasów, kiedy Scott McKenzie śpiewał tak. If you're going to San Francisco, obiecane w Radiu Zielone Oko. Scott McKenzie bardzo, bardzo dawno temu zaśpiewał taki genialny przebój zatytułowany po prostu San Francisco. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Oh, zdąży dać. We dwoje pokonamy strach. Tylko ty, tylko ja, tylko ty, tylko ja i ty, ja i ty. Jak Państwo zapewne wiedzą, podczas rejestracji tego koncertu Ryszard Riddle był lekko kontuzjowany. Chodziło tutaj o rzecz banalną, ale dla wokalisty mającą znaczenie kapitalne, mianowicie był przeziębiony, ale to i tak nie przeszkadza, by odbiór tego koncertu, szczególnie dziś, był wyraźny i wybitny. Jeszcze na zakończenie naszego spotkania tylko informacja o tym, że pani Kamila Liwczan z Leszna otrzymuje płytę J.J. Cale i Przyjaciele. No a ta data nie wymaga komentarza. Dziękuję Państwu za wszystkie słowa, które popłynęły do radia. Trzy wymiary gitary. Dziś Anna Regulska, Bartosz Gil i Piotr Baron. Ostatnie słowa, jakie usłyszałem od Ryśka Riddla, brzmiały tak. Hopie, zawieź mnie do domu. Za mą niewiarę

zapraszamy do reklamy. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni, Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 lipca, 14. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Embargo na polskie owoce to jest reakcja Rosji na unijne sankcje, a zdaniem ekspertów to nie koniec. Nas i Ukraina najłatwiej mogą sięgnąć Rosjanie i nie ulega dla mnie wątpliwości, że to zrobią. Tymczasem we wschodnich regionach Ukrainy ciągle bez zmian trwają walki i giną ludzie. Byliśmy przygotowani do awaryjnego lądowania, mówi w rozmowie z dziennikarzami spadochroniarz, który jako jedyny przeżył katastrofę samolotu koło Topolowa. Sankcje wobec Rosji prowadzą donikąd i przyczynią się do deeskalacji sytuacji. Tak mówi rosyjski ambasador przy Unii Europejskiej i to jest pierwsza reakcja Rosji na uzgodnione przez Brukselę restrykcje gospodarcze w związku z kryzysem na Ukrainie. Te restrykcje to m.in. embargo na dostawy broni do Rosji i sankcje na sektor finansowy oraz wydobywczy. Kreml już odpowiedział embargiem na owoce z niektórych krajów Unii, w tym z Polski. To może odbić się na naszej gospodarce, choć na razie w niewielkim stopniu, przewiduje analityk domu inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński. Dostarczamy między 10 a 11 miliardów dolarów towarów rocznie, więc mają z czego wybierać. To jest niecałe 2 polskiego PKB, więc gdyby zahamowali cały nasz eksport do Rosji, no to byśmy to naprawdę poważnie odczuli. Trzeba brać pod uwagę, że nas i Ukraina najłatwiej mogą sięgnąć Rosjanie i nie ulega dla mnie wątpliwości, że to zrobią. Już sięgają. Dzień po unijnych sankcjach Rosja stwierdziła, że producenci owoców z Polski naruszają normy fitosanitarne. Od piątku nie będziemy więc mogli eksportować m.in. jabłek. Komisja Europejska zapowiada, że przyjrzy się temu embargu, mówi jej rzecznik Isaac Valle. Chcę dać jasno do zrozumienia, że komisja nie została uprzedzona przez rosyjskie władze o tych działaniach. Teraz zamierzamy przeanalizować ogłoszone środki oraz powody, dla których zostały podjęte. Jeśli będzie taka potrzeba, w odpowiednim czasie zareagujemy. A zdaniem ministra rolnictwa Marka Sawickiego na sankcjach najbardziej stracą polscy sadownicy. Rząd planuje mocniej promować polskie jabłka w Chinach, Singapurze, Japonii i Korei Południowej. Tyle o politycznych decyzjach. Tymczasem na wschodzie Ukrainy niezmiennie trwają walki i giną ludzie. W wyniku eksplozji we wsi koło Artemowska rannych zostało 7 osób, w tym 3 to dzieci. Relacja Piotra Pogorzelskiego. Ogółem w ciągu doby w obwodzie donieckim zginęło 19 cywilów. Najwięcej ofiar, 5, było w Gorłówce pod Donieckiem. Ludzie starają się uciekać z miasta. Są kłopoty z prądem, wodą i z dostawami podstawowych produktów spożywczych. Z kolei w Ługańsku zginęła jedna osoba. Ukraińskie władze powtarzają, że miasta są ostrzeliwane przez separatystów. Rzecznik operacji antyterrorystycznej Oleksij Dmytraszkiewski. Nasze siły nie wykorzystują wszystkich możliwości, nie stosują ciężkiej techniki. Artylerii i lotnictwa. Jej użycie uprościłoby proces wyzwalania miast, ale doprowadziłoby do ofiar wśród cywilów. Ukraińskim żołnierzom udało się zniszczyć część kolumny terrorystów, która przedzierała się na wyżynę Sawur-Mohyła. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Jako jedyny przeżył katastrofę samolotu koło Topolowa na Śląsku. 40-letni spadochroniarz po raz pierwszy opowiedział o tym, co pamięta. 5 lipca, niedługo po starcie z lotniska w Rudnikach, samolot z 12 osobami na pokładzie runął na ziemię. Pan Marek przyznaje, że załoga i skoczkowie byli przygotowani do awaryjnego lądowania. Ludzie byli przygotowani po prostu do lądowania awaryjnego, żadnych krzyków. Każdy był przygotowany, że jednak to lądowanie awaryjne się odbędzie, a no kilka sekund przed, no to można było się domyśleć, że nie. Ale od początku po starcie było jasne, że jest nie tak? Nie. Pan to czuł? Dopiero w jakimś momencie, tak? Co się wtedy stało? Jeden silnik, jak to... Był inny dźwięk silników, ale nie potrafię określić, czy któryś z silników przestał działać, czy nie. Tak jest przypuszczenie, ale ja tego nie, ani nie potwierdzam, nie zaprzeczę, ponieważ ja na tym jedzę. 40-letni spadochroniarz z Krakowa przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa, ale stawia już pierwsze kroki i lekarze są dobrej myśli. Życie uratował mu mężczyzna, świadek wypadku, który wyciągnął go z palącego się wraku. A przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane. Do końca wakacji Hiszpanię przemierzy 2,5 miliona muzułmanów z całej Europy. I w związku z tym policja rozpoczęła specjalną akcję na autostradach. Dlaczego, to wyjaśni nam nasza korespondentka Ewa Wysocka. Zwykle samochód muzułmańskiej rodziny można odróżnić z daleka. Jedzie obładowany paczkami, a czasem nawet meblami i sprzętem domowym. W tym roku wiozące pakunki auta po przekroczeniu hiszpańskiej granicy są ważone. Duże obciążenie może zagrozić stabilności pojazdu, jego bezpieczeństwu, może nawet zablokować hamulce, wylicza policja.